gaan nu ja, entering de DAF zone. Over het startersteken. DAF, dat is ja, de Dutch Asset Family. Frequente busgebruikers.